ผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่จีรังและหาสาระอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับคนมองฟองน้ำและพยับแดดคนเช่นนี้พยามารย่อมตามหาไม่พบพุทธวจนะ หัวข้อน่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุขนะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกหนาวๆนิดๆ นะคะว่าความสุขหายากขนาดนั้นเชียวเหรอ ก็จะยิ่งหายากมากขึ้นเรื่อยๆครับพี่จิมินา เป็นไงคะขาดตลาดหรือยังไงคะ จริงๆมันก็ไม่ขาดตลาดนะครับแต่ว่าหากันไม่เจอมากกว่า เอใครเอาไปกักตุนหรือแอบซ่อนเนาะถึงได้หายากขนาดนั้น แล้วยิ่งช่วงนี้จังหวัดที่ใกล้เคียงกับสุโขทัยนี่ก็มีข่าวที่เกิดจากอุทกภัยต่างๆ ค่ะก็คืออุตรดิตถ์นั่นเองนะคะ ครับ ค่ะ ทั้งที่อุตรดิตถ์แล้วก็ตัวสุโขทัยทางเหนือเองก็โดนอุทกภัยไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับจริงๆนะครับการบรรเทาทุกข์ทางกายในขณะนี้เองเนี่ยผมว่าก็มีผลมากต่อใจนะครับพี่จินีนาย ังไงคะ เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราให้อาจจะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าอาจจะดูเล็กน้อยอาจจะดูว่ามันเป็นแค่เรื่องของทางกายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปให้ในขณะที่เขาทุกข์ยากเนี่ยกำลังใจก็จะได้ด้วยอีกเยอะเลยฮะ ค่ะ ไม่ถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่ถูกมองว่าเป็นว่าโลกลืมกันแล้วหรือไงในทำนองนี้ฉะนั้นผมว่าที่เราไปนี่จะเป็นทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจไปด้วยในตัว ก็ขอให้เพื่อนของเราที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมขับเคลื่อนขบวนการก่อการดีกับเราได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันละกันนะคะ เรื่องของกำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับพี่ชินีนา สำคัญเหรอคะ ครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกอย่างนี่มีใจเป็นใหญ ่ค่ะ มีใจเป็นประธาน ค่ะ ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจแต่ว่าถ้าใจไม่มีกำลังเนี่ยมันก็ใหญ่มันก็ใหญ่ไม่จริง ค่ะ แล้วก็มันก็จะสำเร็จได้ยากใช่ไหมครับเหมือนกับคนที่ป่วยนะจะทำงานอะไรให้มันสำเร็จงานก่อสร้างงานที่ต้องใช้กำลังกายนี่ถ้ามันป่วยกระสับกระแสน ะ ไม่มีกำลังเนี่ยมันก็คงจะสำเร็จจากการทำงานได้ยาก ค่ะ เป็นกำลังใจเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะมีกำลังใจหรือว่าสร้างกำลังใจได้ด้วยตัวเราเองนะครับพี่ปัญญาก็ต้องนำเข้าอย่างว่ากำลังใจจากภายนอก ค่ะ ก็คือจากกัลยาณมิตรเนี่ยฮะ ค่ะ เอากำลังใจไปให้กันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นมิตรนำกำลังใจไปให้กันแต่ว่าถ้าเราหวังจะพึ่งแต่กำลังใจภายนอกกำลังใจภายในเราไม่ฝึกไม่หัดไม่เตรียมไม่สะสมไว้มันก็คงจะลำบากนะฮะเรียกว่าประมาทอยู่ก็ว่าได้ ก็ต้องสรุปกันว่าสำหรับผู้ที่กำลังประสบภัยอยู่เนี่ยกำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากที่เราจะต้องเจือจานแบ่งปันไปให้นะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ประสบภัยเนี่ยก็ต้องหมั่นฝึกฝนวิทยายุทธที่จะเสริมสร้างกำลังใจหรือพลังใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทใช่ไหมคะ ใช่คร ับ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องร้ายจะมาเยี่ยมเยือนเราเมื่อไหร ่ อาจจะไม่ใช่ภัยจากข้างนอกบางครั้งแล้วก็บ่อยครั้งทีเดียวค่ะคุณหมอเราได้รับภัยจากใจที่ไม่รักดีของเรานี่เองล่ะค่ะ ครับเพราะว่าผมดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้กับทางเหนือเนี่ย ค่ะ ผมดูรูปการแล้วรู้ว่าความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างจากสึนามิที่เกิดกับทางภาคใต้ท ั้งนั้นอย่างนั้นเลยเหรอคะคุณหมอ ครับดูจากสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็มาจากน้ำ ค่ะ นะที่มีการไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับต้นไม้ท่อนซุงแล้วก็มากลบกลืนเอากับคนที่กำลังหลับไหลอยู่ อย่างนั้นเลยเหรอค ะ ไม่รู้ตัวรู้ตัวเลยนะคะ ใช่ตื่นขึ้นมาก็คือน้ำถึงบ้านถึงคอแล้วก็ถูกกลืนไปเลยโดยที ่ไม่ทันได้ตั้งหลัก ครับไม่ทันได้ตั้งหลักซึ่งดูจากกลไกแล้วนี่ผมคิดว่าไม่ได้แตกต่างจากสึนามิที่เกิดขึ้นกับทางภาคใต ้ ที่คนกำลังอาจจะยังนอนอยู่ได้ซ้ำไปนะรวมทั้งคนที่ยังแม้ว่าตื่นอยู่ก็เหมือนหลับเพราะว่าไม่รู้ว่าความตาย น้ำนี่เข้ามากลางคืนเหรอคะคุณหมอ ครับ ค่ะ เท่าที่ฟังดูนี่ส่วนใหญ่จะมากลางคืนกันช่วงที่ ไม่พร้อมที่จะ รังรับไม่ทันแน่นอนเลยนะคะถ้ามาเวลานอนเนี่ย ครับ ยากมาก ครับก็ดูแล้วจึงบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคนจะอยู่ในภาคไหนถ้าเกิดกรรมที่มันจะตามส่งผลดูแล้วมันก็ไม่หนีไม่รอดนะครับพี่สีนะ ค่ะ มันช่วงที่เกิดซึนามิทางภาคใต้คนที่อุตรดิตถ์ก็จะส่งความเสียใจส่งกำลังใจไปให้กับคนทางภาคใต้ตอนนี้ทางภาคใต้ก็ต้องส่งคืนมาให้ทางภาคเหนือกันบ้างนะครับ แหมถือโอกาสทวงซะเลย แต่ทางกรุงเทพก็ช่วยด้วยนะครับพี่สีครับ ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจแล้วก็กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่จำเป็นจะต้องแบ่งปันนะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะคะ ก็พอดีได้ดูทีวีครับพี่ดีน ะค่ะ ก็เห็นโฆษณาอันนึงเนี่ยดูแล้วก็น่าสนใจดีแล้วก็คิดว่าคงจะสามารถนำมาเป็นประเด็นหรือว่ามาเป็นข้อคิดในบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกัน งั้นก็คงต้องรบกวนคุณหมอขยายโฆษณาค่ะ ก็โฆษณานี้นี่แต่ว่าจะเป็นบริษัทประกันชีวิตมีคุณยายท่านหนึ่งนะ ค่ะ อดีตนี่คงจะเป็นนักเปียโนนะที่คงจะฝีมือเรียกว่าดีพอสมควร ค่ะ แล้วเธอคงจะมีความสุขกับการที่ได้เล่นเปียโนอันนั้นนะฮะ ค่ะ ภาพโฆษณาที่เขาฉายมาคือคุณยายท่านนี้เนี่ยอายุมากอาจจะจะ70กว่า ค่ะ นะฮะเธอนั่งหน้าเศร้าอยู่หน้าเปียโนนะฮะ ไงนั่งหน้าเศร้าแล้วคะ ค่ะทั้งนี้เพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะเล่นเปียโนได ้ เพราะว่าเธออาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งมือข้างนึงไม่สามารถใช้ได ้ร่างกายไม่เหมือนเดิมว่างั้นเถอะ ทีนี้ก็เหลือมือข้างเดียวนี่เธอคงเล่นเปียโนไม่ได้ เธอก็ทำหน้าเศร้าข้างเดียว เรียกว่าดูแล้วหมดอะไรตายอยาก เหรอคะ นะหมดอะไรตายอยากเขาก็สร้างบรรยากาศได้ดีนะ ค่ะ สายตาเรียกว่าหมดชีวิตชีวาว่างั้น ค่ะ แล้วก็ต่อมาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการไปเรียนเปียโนเนี่ยถึง5ปี ค่ะ นะเพื่อที่จะใช้มืออีกข้างหนึ่งของเธอเนี่ยมาแทนมือขวาของคุณยายท่านนั้นเนี่ยนะในการที่จะเล่นเปียโนประกอบกันก็คือว่าคุณยายเนี่ยยังเหลือมือดีข้างซ้ายหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นมือข้างขวาและเล่นเปียโน แต่ต้องฝึกถึง5ปีก่อนจะมาเล่นคู่กันได้นี่นะคะ ใช่ผมก็ไม่ทราบว่าหญิงสาวคนนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณยายท่านนี้นะ ค่ะ เมื่อมีเสียงเปียโนดังปิ้งเกิดขึ้นเนี่ยคุณยายท่านนั้นเนี่ยก็สะดุ้งเลยนะพร้อมกับสายตาที่มีประกายมีท่าทางมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเขาก็เล่นเปียโนโดยคุณยายท่านนั้นก็ใช้มือซ้ายนะผู้หญิงสาวแล้วก็ใช้มือขวาแล้วก็ภาพก็คือจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้ง ค่ะ นะถ้าเราดูอย่างทั่วไปเนี่ยก็คงโอ้ดีจังเลยเป็นความรู้สึกดีๆที ่ คนไม่สบายเนี่ยนะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะมีคนที่เห็นอกเห็นใจกันที ่ จะมาช่วยเหลือมาสร้างความสุขให้กับคุณยายท่านนี้ก็มีความคิดขึ้นมาอีกทีนึงว่าโอ้คุณยายท่านนี้นี่น่าสงสารจริงๆเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าลักษณะชีวิตแบบนี้ของคุณยายท่านนี้เนี่ยคงจะเป็นตัวแทนของอีกหลายๆชีวิตที่กำลังเป็นอยู่หรือว่ากำลังดำเนินไปก็คือว่าเราแขวนความสุขไปกับความสามารถหรือเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของปรากฏการณ์ภายนอกอย่างของคุณยายท่านนี้เนี่ยก็คือถ้าได้เล่นเปียโนเนี่ยเธอจะมีความสุขเพราะว่าจิตใจคงจะฝักใฝ่กับการที่ได้เล่นเปียโนมาอาจจะทั้งชีวิต เอาชีวิตแขวนไว้กับเปียโนว่างั้นเถอะ ค่ะงั้นพอเราไม่สามารถที่จะหาความสุขหรือว่าไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เนี่ย ค่ะ เขาก็จะไม่มีความสุขเขาก็จะไม่มีความสุขคือหาความสุขไม่ได ้ค่ะ หรือว่าขาดความสุขนั้นไปซึ่งสภาวะอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถ้าเราย่างเข้าสู่วัยชรา คือ ว่าเมื่อสูงอายุมากขึ้นโอกาสในการที่เราจะใช้อวัยวะของเราไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดประสิทธิภาพลงไปใช่ไหมฮะ ค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าอย่างชีวิตของคุณยายท่านนี้ก็แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเธอคงแขวนความสุขไว้ตลอดมากับการที่ได้เล่นเปียโนพอเธอไม่ได้เล่นเธอก็ขาดความสุขอย่างเห็นได้ชัด เหงาส้อยเศร้าไปเลย ครับ ค่ะ นี่ ถ้าเรามองดูทางธรรมเนี่ยแสดงว่าเธอยังไม่มีที่พึ่งก็คือว่า ไม่มีที่พึ่งของใจ ยังไม่มีที่พึ่งของใจใจยังไม่สามารถที่จะผลิตความสุขได้ด้วยตัวเองได้ยังต้องพึ่งพาอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกอยู่ คือเปียโน ครับ ค่ะ แต่ทีนี้ของคุณยายท่านนี้เนี่ยก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเธอก็คงทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาพอสมควรนะฮะ ค่ะ ทำให้ในขณะที่กรรมชั่วส่งผลคือต้องเป็นอมตะกรรมภาพแต่ก็ยังมีกรรมดีส่งผลนะสร้างคนส่งคนนะมาช่วยนะเป็นมือขวาให้เธอได้อีกเหมือนกัน ค ่ ะ นะก็อย่างน้อยก็ยังมีบุญหรือว่ากรรมดีเนี่ยมาสนับสนุนให้เธอยังสามารถที่จะมีความสุขนะในช่วงปลายของชีวิตของเธอได้บ้าง ค่ะ นะไม่ถึงกับเรียกว่าขาดด้วนไปซะเลย มาเสริมนะคะ ครับ มาเสริมสิ่งที่ขาดหายไป ครับงั้นถ้าจะมองโดยภาพรวมก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลอยู่เสมอต่อเนื่องกันไปก็คือกรรมดีกับกรรมชั่ว เท่านั้น หรือว่ากรรมดำกับกรรมขาว ค่ะ นะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราทำยังไงใจเราจึงจะเป็นอิสระ ค่ะ นะใจเราจึงจะเป็นอิสระจากเหตุปัจจัยภายนอกโดยที่มันสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวมันเองหรือว่ามีความสงบได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยตรงนี้ครับทุกทีนะ ค่ะ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกำลังใจอย่างว่าต้องสะสมต้องฝึกปรือซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นสาระที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราเพราะว่าถ้าหากเราไม่เตรียมพร้อมสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้กับความไม่มีอะไรเลยดีนะฮะอย่างนี้มีความที่เป็นอยู่กับไม่มีอะไรเลยแต่เนี่ยผมว่าน่าจะดีนะ ค่ะ คงจะเป็นชีวิตที่เบาแล้วก็สบายแล้วก็สร้างมลพิษหรือว่าสร้างภาระให้กับโลกนี้น้อยลงไปเยอะเลย คุณหมอคะเราจะโดนข้อหาติงตองไหมคะเนี่ยไปแนะนำชักชวนให้คนมีความสุขกับการไม่มีอะไร ต้องเข้าใจความหมายในทัศนะของพุทธศาสนาว่ามีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีอะไรข้างนอกนะฮะท่านพุทธทาสก็กล่าวไว้ว่ามีก็มีให้เป็นใช่ไหมฮะมีก็มีให้เป็นถ้ามีไม่เป็นมันก็ทุกข์ดูเท่ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนสันโดษอะไรอย่างเงี้ยนะฮ ะ เราเป็นคนธรรมะธรรมโมต้องหาอะไรน้อยๆมีน้อยๆถ้ามันมีก็มีได้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะโดยที่เราทำใจยังไงที่มันจะมีการรู้เท่าทันภายในจิตใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงแต่ถ้ามันจะมีอยู่เราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ได ้ค่ะ ใช้มันแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้นะพี่สิญญา ก็คือสรุปว่าไม่ใช่ว่าจะให้เราเนี่ยทำตัวให้ยากจน ครับ จะมีก็มีได้แต่เมื่อมีแล้วเนี่ยต้องรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นทุกข์ถ้ามันจะไม่มีขึ้นมาในวันหนึ่ง ใช่พร้อมที่จะพบหรือว่ารับกับสภาพที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นไปเราต้องพร้อมที่จะรับหลวงพ่อชาท่านสอนอยู่ว่าจริงๆเหมือนกับการที่เราได้แก้วใบหนึ่งต้องมองให้เห็นหรือให้ทะลุไปถึงวาระสุดท้ายของแก้วใบนี้เลยก็คือการที่มันต้องแตกดับไปมันจะสวยงามขนาดไหนสุดท้ายของแก้วสุดท้ายของทุกๆอย่างก็คือแตกทำลายไป คือมองให้สุดสายว่างั้นเถอะ ครับมองให้สุดสาย ค่ะ งั้นการที่เรามองไว้อย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันง่ายในการที่จะสงบ แล้วก็เรียกว่าเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา ครับ นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฝึกเจริญสติภาวนานี่แหละครับพี่ทีนี้นะ อันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมคะ เพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกภายในของเราเนี่ยปัญญาทางธรรมมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็ตรงนี้ครับ แล้วกำลังใจตัวจริงตัวแท้ก็มาจากตรงนี้เหมือนกัน ใช่ครับ ถ้าขาดตรงนี้ซะเราก็จะมีแต่กำลังใจของปลอม ครับ ซึ่งหลอกตัวเองไปวันๆ ครับ ตรงนี้แหละค่ะ จริงนี่ต้องได้จากปัญญาปัญญาที่มันจะรู้เท่าทันปรากฏการทั้งภายนอกภายในแล้วก็มีการปลดปล่อยละวางได้ด้วยตัวมันเอง ค่ะ โดยอาศัยเริ่มต้นก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนี่นะครับ ค่ะเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะ คร ับ แต่คนน่ะเข้าใจตรงนี้ได้ยากมากเลยนะคะคุณหมอ ครับ อาจารย์กำพลพยายามไปพูดแบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ฟังเรื่องนี้แต่คนก็ยังอยากจะได้กำลังใจจากอาจารย์กำพลอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น ครับ หรือแม้แต่น้องๆที่อยู่ในเรือนจำที่เราไปพบพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะ ครับ หลายคนนะคะโหยหากำลังใจแต่พอให้ฝึกสติไม่เอา ก็ธรรมดาครับไปกินในแนบของที่ผลิตเองมันรู้สึกมันไม่ค่อยทันใช้อ ยากได้สำเร็จรูปว่างั้นเถอะ ได้สำเร็จรูป อย่างนี้เปิดโรงงานผลิตกำลังใจใส่กระป๋องขายกันดีกว่ามั้งคะคุณหมอถ้าจะไวดี แต่ได้คงจะร่ำรวยพอสมควรแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ไปกินเพราะว่าธรรมะนี่ผลิตหรือว่าทำแทนกันไม่ได ้ค่ะ พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี ่ค่ะ เราสาวกนะก็คงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะพระองค์ก็คงทำแทนให้หมดเลย ค ่ ะ แต่ว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวเช่นนั้นนะ ค่ะ ว่าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางเราสาวกถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์เนี่ยก็ต้องเริ่มเดินทางเหมือนกับที่พระองค์ได้ชี้แนะไว ้ค่ะ เริ่มต้นกันด้วยการมีกัลยาณมิตรที่ดีนี่นะฮะต่อไปก็ต้องหากัลยาณมิตรภายในก็คือสติจำสติให้เป็น ค่ะ จำสติให้เป็นอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่ปัจจุบันให้ได้ฉะนั้นพอเราถ้าเราทำตรงจุดนี้ได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีที่พึ่งภายในของเราคือพระสติพระสัมปชัญญะ ค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การเดินทางที่เรียกว่ามีประทีปส่องธรรมแม้ว่าเราจะยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมแต่ขณะที่เราจะเดินสติไปก็จะได้มีดวงตาเห็นทางเห็นทางไปก่อนถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นนะครับไม่ต้องขวนขวายที่จะรีบเดินให้ถึงเดินไปแต่ละขณะแต่ละก้าวแต่ละลมหายใจแต่ละคลิกแต่ละขยับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยเราก็มีดวงตาแล้วแต่ว่าแม้เป็นดวงตาเห็นทางฟังๆไปก่อน ก็ยังดีค่ะดีกว่าดวงตาที่ฟัง ลองไปก่อนสงบเย็นเล่นๆไปก่อน ค่ะ นะฮะมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะพี่จินนาฏไม่เล่าร้อน